yanmış gözlerin. Söylenememiş tüm cümleler gibi yine kokmuş sözlerin. Sözlerim güneşin doğmadığı günlerim gibi. Yüzümde farklı çizgiler, aynadaki ben miyim? Üzülmem artık bitti der, yerine bıraktım her şeyi. Aslında hiçbir kaybım yok. Taşlaşır yüreğim daha kaç bedene veda edip. Mızrak gibi kalp yine dolaşıp en sevdiklerime batıyor. Ateş gibi hayat yine kızarıp en sevdiklerimi yakıyor. Durdur zamanı, alalım başa gülsün yüzler gönlünce. Olmaz inatçı, tutup seni giderin ortasına atıyor. Gidip saklansam bir yerlere, öyle çocuklar gibi. Kızıp küssem herkese ama bırakmak çare değil. Susup kaldıkça biriktirdim tüm kirleri içimde. Ruhum kanatlanır bedenimden, tüm yükleri çekip. Hayat bir kumar, evet ama ben kumarbaz değilim. Sürekli ekleniyor neden kurallara yenisi. Hayalle çizerim ben duvarlara denizi ve açılırım ufuklara. Sularda yerimi alırım, rüzgarı sırtıma hızlanırım delice. İlk önce kenara itip o hırslarını yeneceğim. Belki de unutmam, hiç sızlanırım yeniden. Geri dönüşü yok, bıraktım sırlarımı gemide. Atıldı demir artık, hayatın teminatı yok. Önüne yemi atıyor çünkü o seni tanıyor. Bir şeyler geri sarıyor, tuzaklar beni arıyor. Uzatma, geri atım yok yok. Aklımız dünlerde kalmamalı. Öyle anılarım var ki hiçbir zaman anmamalı. Hiçbir zaman sevmedik biz doğruları anlatanı. Baksana kaybetmişiz doğruların anlamını. Mızrak gibi kalp yine dolaşıp en sevdiklerime batıyor. Ateş gibi hayat yine kızarıp en sevdiklerimi yakıyor. Durdur zamanı, alalım başa gülsün yüzler gönlünce. Olmaz inatçı, tutup seni kederin ortasına atıyor. Mızrak gibi kalp yine dolaşıp en sevdiklerime batıyor. Ateş gibi hayat yine kızarıp en sevdiklerimi yakıyor. Durdur zamanı, alalım başa gülsün yüzler gönlünce. Olmaz inatçı, tutup seni kederin ortasına atıyor.